أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة السيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Muhterem müminler, geçen ders üzerinde durduğumuz konuyu yine ehemmiyeti bakımından, yine hala gündemde bulunduğundan, yine inanmayan kimselerin samimiyetsizce kullandıkları, konuştukları kelimelerden olmaya devam eden temiz toplum konusunu bugün de yine ayetlerle ve hadislerle bağlantılar kurmak suretiyle Kur'an'ın aydınlığında, sünnet-i Muhammediyye'nin ışığı altında meseleyi açıklamaya, incelemeye devam edeceğiz. Allah-u Teala bizleri rızasından ve rahmetinden ayırmasın. Geçen dersimizde Kur'an'da üzerinde ısrarla durulan ve kıyamete kadar gelecek insanlara kötü bir örnek olarak ibret almaları, ders almaları gereken bir pislik tablosu halinde sunduğu Lut kavminden misal vermiştik. Allah-u Teala kavmi Lut'u, Lut Aleyhisselam'ın kavmini adeta dünyanın en pis, en kirlenmiş, en pislenmiş, hatta temizlikle alay edecek kadar kirlenmiş ve kirlilik ruhlarına, gönüllerine, hallerine, yollarına işlemiş, rezil bir kavim, sefil bir kavim olarak ibret alınması gereken bir millet olarak Kur'an'da özellikle arz ediyor. Bunları anlatmıştım. Allah'ın seçtiği ve sevdiği bir peygamberi, o peygambere inananlarla beraber ülkelerinden, bölgelerinden, beldelerinden çıkartmaya kadar, çıkın bizim olduğumuz yerden, siz madem ki temizlik iddia ediyorsunuz, bizim aramızda yaşayamazsınız diyecek kadar ileri giden ve onları o bölgede, o ülkede onlara yaşama hakkı tanımayan dünyanın en kirlenmiş, en pislenmiş kavmi olarak takdim ediyor. Ve bu ortak vasıf kirli milletler, kirli kavimler, pis milletler, bu örnekten de anlaşılıyor ki bu pisliğe, bu çirkefe, bu necasete Allah ve Resulü'nün emirlerini ve hükümlerini dinlememek sebebiyle düşüyorlar. Biraz daha açık ifadeyle söylemek gerekirse, esas pisliğin, kirliliğin, çirkefin, rezaletin sebebi dinden imandan, İslam'dan, peygamberlerden uzaklaşmaktan hasıl oluyor. Ayet bunu gayet açık ifade ediyor. Düşünün, peygamberi kovuyorlar. Pisliğin demek ki sebebi peygambersiz. Pisliğin sebebi imansız olmak. Peygambersiz olmak. Pisliğin sebebi dinsiz olmak bile tamamen alakalıdır. Hangi toplum dinden uzaklaşmışsa, hangi toplum peygamberden uzaklaşmışsa, hangi toplum Allah'ın hükmünden, kitabından, ahkamından uzaklaşmışsa, o toplumun kirlenmesi mecburidir. O toplumun pis toplum, kirli toplum, rezil toplum olması mecburidir, başka şekli de yoktur. Arınmak isteyenler, temizlenmek isteyenler, temiz toplum isteyenlerin tekrar İslam'a dönmesi lazım. Tekrar Allah'ın nizamına dönmesi lazım. Tekrar Allah'a iman esaslarının üzerinde sistemini gözden geçirmesi lazım. Eğitim sistemini değiştirmesi lazım. Şimdi hani temiz toplumdan bahsediyorlar ya televizyonlarda, bir takım parti başkanları, bir takım kuruluşların başkanları, bir takım kurumların başkanları, şimdi de kampanya açmışlar, temiz toplum kampanyası. Temiz toplum kampanyası. Hiç bilmiyorlar ki, hiç anlamıyorlar ki, temizliğin anası, esası imana dayanıyor. İman olmadan vallahi temizlik olmaz. Ahirete inanmadan, ahirette hesap gününe inanmadan, her insanın yaşadığı hayatının, yaptığı işlerin, her türlü davranışlarının hesabını Allah'a, hesap gününde vereceğine inanmayan adamların temiz olması, dürüst olması, hakka ve hukuka saygılı olması ebediyle mümkün değildir. Niye mümkün olmayan şeyi konuşuyorlar? Hem İslam'a düşmanlık ediyorlar, hem Hazreti Muhammed Mustafa'nın terbiyesine yaklaşmıyorlar. Ondan sonra temiz toplumdan bahsediyorlar. Bu mümkün değildir. Bu neye benziyor? Sözüyle davranışı birbirine zıt iş yapan adama benziyor. Sözüyle davranışı. Mesela şu şekilde ifade etmek mümkün olursa, Erzurum'a gitmek isteyen bir yolcu niyeti, ifadesi Erzurum'a gitmek. Ama gitmiş, İzmir'e giden ekspres'e binmiş. İzmir'e gidecek olan trene binmiş oturuyor, sonra da ben Erzurum'a gitmek istiyorum diyor. Benim niyetim bu diyor. Benim istediğim bu diyor. Bu kişinin Erzurum'a gitmesi mümkün değildir. Çünkü sözüyle davranışı bir gün tutmuyor. Erzurum'a gitmek isteyen kişinin Erzurum'a giden ekspres'e binmesi lazım. Şimdi bunlar dünyanın en kirli, en pis milletleri olan Amerika'ya, Avrupa'ya itibar ediyorlar. Kıbleleri Avrupa, yönleri Avrupa, işleri Avrupa'yla, davranışları onlarla, sonra temiz toplumdan bahsediyorlar. Yaptıklarıyla söyledikleri arasında akıl almaz çelişkiler var. Ve böylece milleti bilhassa bilgisiz, bilinçsiz, şuursuz milleti görülmemiş kurnazlıkta aldatmaya çalışıyorlar. Şimdi bu kirlilik, bu pislik nereden kaynaklanıyor, nasıl meydana geliyor, bu konuyu biraz araştırdım. Bugün bunu bir bütün kim halinde? Esas kirlilik, kirliliğin, pisliğin kaynağı nereden geliyor? Nasıl kirleniyor toplum? Bunu derli toplu akılda kalacak şekilde, zihinde yerleşecek şekilde anlatmaya karar verdik ama sırayla anlatmak icap ediyor kaynakların nereden geldiğini. Fakat her zaman söylediğim gibi cuma günkü vaazlarımızda kesinlikle gayemize ulaşamıyoruz. Şimdiden sırayla ne zahmetler çekerek hazırladığım şu dersi anlatmaya başlayacağım. Sonradan gelen cemaat, daha sonra camiye gelen, vaaza gelen cemaat dersin baş kısmını anlamadığı, dinlemediği için vallahi sonunu anlamayacaktır. Bu eğitime aykırıdır. Eğitim ve öğretim diyorlar ya, hani ders demek, ders düzeni. Camilerde ders düzeni yoktur. Camiler karambol gibidir. Kimin ne zaman geleceği belli değil. Ders başlamıştır, vaaz başlamıştır. Onun için camilere dolmuş vaaz olmuyor. Ya cuma günkü vaizleri kaldırmak lazım, ya da cuma gününü tatil haline getirmek lazım. Vallahi o kadar rahatsızım ki, yani cuma günü zihnim o kadar yorgun, moralim o kadar bozuk. Hazırladığımız dersi muntazam arz edemiyoruz. Cemaat hazır değil. Ezana 15 dakika kala geliyor. Vaiz 1 saat kala vaaza başlıyor. Cemaat ezana 15 dakika kala geliyor. Yani yarım saat vaazın başlangıcı, nasihatın baş kısmını kaçırmış oluyor. Sonuna geliyor. Sonundan bir şey anlaması mümkün değil. Onun için Türkiye'de cuma günleri vaiz yoktur. Hiç kimse faydalanamaz yani. Başı sonu belli değil. Kulağına geldiği kadar kısmet aldıysa alıyor. Ama bir ders bir bütündür. Baş tarafı vardır. Sonu tarafı vardır. Başını dinleyemeyen, dersin başlangıcını dinleyemeyen cemaat sonunda bir şey anlayamaz. Bu yüzden iki şeyden birini seç. Cuma günü vaazı, nasihatı kaldıracaksın. Faydalı olmuyor. Yahut da cuma günü, pazar günü gibi, cumartesi günü gibi tatil olacak. O zaman herkes rahat ezana isterse bir saat kala, isterse iki saat kala gelebilecek. Hoca da ne konuştuğunu bilecek. Nereden başlayıp, nereden dersi bitireceğini bilecek. Şimdi fevkalade rahatsızım. Konunun başlangıcını şimdi size arz edeceğim. Sonradan gelen cemaat aval aval bakacak. Yolun başını bilmeyen sonunu zaten kestiremez. Onun için Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri inşallah her zaman dediğimiz gibi 2000 yılına kalmadan şu başımızdaki devleti İslam devletine tebdil etsin ki bu problemler hallolsun. Çok önemli. Açıyoruz cuma gününü ifade eden ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu, ey müminler, cuma namazı ve cuma gününden bahseden ayet böyle başlıyor. Ey iman edenler, izâ nûdiye lissalâti min yevmil cuma, cuma günü namaza, ibadete çağrıldığımız zaman fes'av ilâ zikrillâhi, Allah'ı zikretmeye camilere koşun. Bakın, fes'av, Arapça koşunuz demek. Nereye koşayım ya Rabbi? İlâ zikrillâh, Allah'ı zikretmeye koşunuz. Ama bugünkü düzen, laik düzen, müşrik düzen, kafir düzen, cemaat-i müslimini Allah'ı zikretmeye koşmaktan alıkoyuyor. Herkes bankaya koşuyor. Ayet-i kerime Allah'ı zikretmeye koşun cuma günü diyor. Mevcut rejim haftanın sonunu cuma yapmış, bankalar kapanacak, çek var, senet var, hesap var diye camiye değil bankaya koşuyor. Öyle değil mi cemaat? Evet. Hani Allah'ın kitabı, hani sizin devletiniz? Yok. İşte bu bizi bir vaiz ağzıyla kuş tutsa cuma günü kaybolamaz. Ders başlıyor, cemaat sonra geliyor. Mümkün değil. Hiçbir okulda böyle şey bilemezsiniz. Önce talebeler sınıfı, dershaneyi doldurun, hoca en son girer. Ders bulur. Hoca vaaza başlayacak, cemaat sallana sallana gelecek. Ne anlarsın sen bu vaizden? Bu ders değil ki bu. Bu ters olur, ders olmaz. Ters olur. Onun için cuma günü benim matem günümdür. Vicdanlarımız sızlıyor. Binlerce vaaz-ı nasihat dinlemek isteyen amir, memur kardeşim var. Vallahi gelemiyor. Hani din hürriyeti, hani vicdan hürriyeti, hani ibadet hürriyeti? Hani vaaz-ı nasihat dinleme hürriyeti? Ya eyyühellezine amenu demese Cenab-ı Hak zaten ey müminler, cuma günü sizi alakadar eder diyor. Rabbimiz cumayı müminlerle irtibatlandırıyor. Ama sistem mümkün mertebe Müslümanları, amiri, memuru, görevliyi, işçiyi vesaireyi cuma günü caminin dışında tutmaya çalışıyor. İbadetin, İslam'ın, vaaz-ı nasihatın dışında tutmaya çalışıyor. Ve buna da 70 yıldan beri muvaffak olmuş durumda. Duymuyorlar, dinleyemiyorlar, gelemiyorlar. Başka zaman zaten mümkün olmuyor. Kala kala bir cuma günü kalmış. Cuma vaizi, cuma hutbesi. Hutbeye çıkan hatip efendi, hutbe okuyan hoca efendi 10 dakikayı geçiremiyor. Böyle herkes saatine bakıyor. Bir kıskacın altına almışlar Müslümanları. Eyvah vakit geçiyor. Haftanın sonu. İşçiye para verecek. Yahut tahsil günü. İş gördüğü adama para verecek adamlar hafta sonu para almaya geliyor. Verdiği malın parasını, gelen kolunun parasını, işçinin parasını, kalfanın parasını hep cuma günü ödüyor. Bir an evvel camiden çıkayım da gidip şu işlerimi göreyim diye vaiz dinleyemiyor, hutbeyi dinleyemiyor. Hatip hutbeyi anlatan 10 dakikada hutbe okunur mu? Ne anlatır size? Cemaat-i Müslimine selam bile verilmez 10 dakikada ya. 10 dakika nedir ki? 10 dakikayı bizi topluyorlar müftülüklerde. Aman ha aman cuma günü hutbeyi uzatmayın. 10 dakikadan fazla sürmesin. Derhal hutbeyi kesin. Devamlı imamlar baskı altında. Hatipler baskı altında. Vaizler baskı altında. Devamlı baskı altındayız. Böyle sistem yerin dibine bassın. Böyle layık, böyle layıklığa Allah lanet etsin inşallah. Kardeşler, bir toplum nasıl kirleniyor? Pislik nereden geliyor? Yani bu konuyu bugün size böyle ayna gibi anlatmak istiyordum. Fakat vakit yaklaştı. Yani 20 dakika kalmış. 20 dakika anlamam mümkün değil yani. En az 1,5 saat lazım bana. Pislik nereden geliyor onu anlatmak için. Kaldı ezana 20 dakika. Ezan okunduktan sonra uzatmam mümkün değil çünkü herkes koşacak. Herkes bir yere hafta sonu çünkü. Yolcu yoluna gidecek, işçi işine gidecek, memur dairesine gidecek, eğer gidebilirse. Elinde senet çek olan bankaya koşacak. Dünyanın işi var bir sürü. Ama ne yapalım çaresiz. Yine bir şeyler söylemek, söylemiş olmak için konuşuyorum. Yani ben cuma günü ders yapıyorum demiyorum. Desem de zaten mümkün değil. Ancak bir şeyler söylemek için çıkıyoruz buralara. Evet, pislik nereden geliyor? Nasıl geliyor? Ne şekilde geliyor? Bunu anlamadan, bunu çözmeden meseleyi çözmek mümkün değil. Hani bir hastalık var orta yerde, bilhassa şu asırda biliyorsunuz kanser namında bir hastalık var. Bu kanseri önleyemiyorlar. diye kanser hastalığını yapan mikrobu henüz tespit edemediler. Acaba bu hastalığı yapan şey ne? Bunu bir öğrenseler çaresini bulacaklar. O kanseri meydana getiren sebebi bulamıyorlar, mikrobu bulamıyorlar, kanseri meydana getiren amili, faili bulamıyorlar. Bugün kanser faili meşhur bir hastalıktır. Hani var ya faili meşhur cinayet. Doğuda ve Güneydoğu'da bir sürü insan öldürülüyor. Bunların failleri belli mi? Siz söyleyin. Bu cinayetlere ne diyorlar? Faili meçhul cinayet. Fail belli olsa zaten mesele bitecek. Kanser de faili meçhul bir hastalıktır. Mikrobu bilinmiyor. Peki kirli bir toplumun, yani toplumun, milletin, cemiyetin kirlenmesinin faili kim? Fail. Şimdi fail arıyoruz. Bizi kim kirletiyor ya? Biz durduk yere kirlenmiyoruz. Bizi kirleten bir şey var. Bunu bilmeden, bunu bulmadan, bunu yakalamadan toplumu temizleyemezsiniz ki. Tek kelimeyle ifade edeyim, zaman darlığı sebebiyle. Pislik rejimden geliyor, pislik sistemden geliyor. Bir kere bunu böyle iki kere ikinin dört ettiği gibi kesin kabullenmek lazım. Pislik vallahi ve billahi rejimden geliyor, sistemden geliyor. Yani milletin kendisi pis değil. Rejimin kendisi pis. Sistem pis. Yani şartlar ona göre ayarlanmış. Motor ona göre, makine ona göre, üretim ona göre hazırlanmış. Şöyle diyelim, bir gübre fabrikası düşünün. Gübre. Gübre fabrikası ne üretir? Siz söyleyin. Gübre üretir. Çünkü sistem ona göre kurulmuş. Çarkı, dişlisi, makinesi, motoru sistem ona göre kurulmuş. Bu gübre üreten fabrikanın başına kimi getirirsen getir, yine fabrika ne üretir? Yine pislik üretir. Fabrikayı değiştirmek lazım. Bir fabrika pislik üretiyorsa, gübre üretiyorsa, o fabrikanın başına Ebu Cehil'i de getirsen pislik üretir, Ebu Bekir'i de getirsen pislik üretir. O pisliği önlemek için sistemi değiştirmek lazım, makineyi değiştirmek lazım, fabrikayı değiştirmek lazım. Bakın nereden mesele kaynaklanıyor. O halde temiz toplum isteyenlerin pisliğin nereden geldiğini tespit etmesi lazım. Nereden geliyor bu? Nasıl geliyor? Ve bunun da sistemden geldiğini, rejimden geldiğini ifade etmesi lazım. Allah'ın nizamına zıt bir sistemden geliyor. Mesela bakın, bir misal olsun, bu çok zaman az olduğu için hızlanıyor. Rabbimiz bir konuda mesela bakın, sistemin anlayışıyla Rabbinin anlayışını şimdi ifade etmek için misal vermek istiyorum. Rabbimiz ne diyor? فَاَتَزِلِ النِّسَاءَ فِي الْمَح۪يضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Bakara suresi 222. ayet. فَاَتَزِلُ النِّسَاءَ, kadınlara yaklaşmayın. Kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın, cinsi münasebette bulunmayın. Niçin? Ya Rabbi biz bu kadınları nikahlamadık mı? Bunlar bizim helalimiz değil mi? Tamam. Nikah olursa cinsi münasebet helal olur demedin mi? Hani Rabbimiz? İşte geliyor. Yaklaşmayın, ayrılın. Fil mahidu, hayız halinde. Bakın bir hal var. Ne demek hayız hali? Ay başı hali, ay hali. Kadınlar ayın belli günlerinde hayız olurlar mı olmazlar mı? Herkes biliyor bunu ya, bilmeyen yok. İmam-ı Azam'a göre en az 3 gün, en fazla da 10 gün ayın belli günlerinde kadınlardan kan gelir. Rahimlerinde kirlenmiş ve ölmüş hücrelerin atılması için dışarıya kan ifraz ederler, kan. Buna hayız kanı denir. Bunun ayıbı yok, günahı yok. Allah'ın nizamı bu, ne ayıp olacak? İşte o ay hali, ay maşı halinde, ay halinde, adet halinde, hayız halindeyken nikahlınız olduğu halde kadınlara cinsel yaklaşımda bulunmayın diyor Cenab-ı Hak. Ne olur? Haram işlemiş olursunuz. Cehennemlik olursunuz. Size azap ederim. Pis olursunuz. Netice. Bu Rabbimizin tespitidir. Koyduğu hükümdür. فَاِذَا تَطَحَّرْنَ O ay hali geçip de kan atması durup da tepeden tırnağa gusül abdesti alıp yıkandılar mı? فَاَتُوهُنَّ مِنْ حَيْفُ اَمَرَكُمُ اللّٰهِ Allah size nasıl helal etmişse, emretmişse oradan kadınlarınıza cinsel yaklaşımda bulununuz. Bakın ayet yana. Cenab-ı Hak bunu böyle helal etmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz de tabi bu hükmü açıklamış, tatbik etmiş ve dört mezhepte de Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezhebinde de yalnız cinsel, cinsi münasebet yasaklanmakla kalmamış, ay halinde, o hayız halinde, adet halinde bulunan Müslüman kadının kocası, Müslüman kadının kocası o kadınla beraber yatabilir. Yani yatmayı Rabbimiz yasaklamıyor. Cinsel yaklaşmayı yasaklıyor. Bununla beraber o harama, o günaha yaklaşmamak için de bir sınır koyuyor. O haldeyken bir kadına, Müslüman bir erkek, diz kapağıyla göbek arasındaki bölgeye çıplak olarak temas etmesi haram edilmiştir. Yani cinsi birleşme haram olduğu gibi insanı o istikamete götürecek olan teması da, çıplak teması nereden nereye kadar? Göbek hizasından diz kapağının altına kadar olan o bölgeye senin hanımın da olsa, helalin de olsa da başkası olmaz, yaklaşman ve çıplak olarak elini değdirmen haram edilmiştir. Yasak bölge. Çünkü niye? O halde kadın kirlidir. Bakın, laik sistem, müşrik sistem, vallahi bunu kabul etmiyor. Geçenlerde bir açık oturumda, Cerrahpaşa'da bir hekim, bir profesör, doktor, yani hekim olan, doktor olan bir profesör, efendim diyor, hiçbir sakıncası yok, ay halinde de olsa kadınlarla cinsi münasebet kurarsınız, Allah ne anlar bu işten diyor. Bu laik sistemde bu. Laik sistem işe Allah'ı karıştırmıyor. Müşrik sistemde bu. Pislik. Bakın şimdi pislik nereden geliyor? Sistemden mi, milletten mi? Sistemden geliyor. Laik sistemin kendisi pis zaten. Abdest yok, gusül yok, edep yok, namus yok. Zina haram değil laik sistemlerde. Hatta bakın, vallahi bizzat kaynağından tespit ettim. Geçen ders Lut kavminin pisliğini anlattım. Hani erkek erkeğe neuzubillah cinsi temas. Buna şimdi homoseksüelizm diyorlar. Ya uydurma bir tabirle eşcinsellik diyorlar. Dünyanın mahlukatın yaratıldığından bugüne kadar bundan daha pis bir şey yok. Hiçbir hayvan bunu yapmamış ama insanlar yapıyor. Bu konu araştırdım. İtalya'dan alınan ceza kanunlarında komisyon kurulmuş Millet Meclisi'nde ceza kanunları, hani suç işleyenlere karşı ceza vermek için tabi kanun lazım. Bu kanunları nereden alalım, nereden alalım diye düşünmüşler. Ha, İtalya'dan alalım demişler. İtalya var ya, başşehir Roma, oradan almışlar. Sonra maddeler yazılmaya başlanmış, tercüme edilmeye başlanmış. Sıra gelmiş, erkek erkeğe cinsi münasebet eden olursa bunlara ceza verelim mi vermeyelim mi konusuna gelmiş. O günkü heyet, o günkü komisyon kesinlikle bir erkek diğer erkekle rızalarıyla anlaşırlar, kendi ceza kanunları, hani suç işleyenlere karşı ceza vermek için tabi kanun lazım. Bu kanunları nereden alalım, nereden alalım diye düşünmüşler. Ha, İtalya'dan alalım demişler. İtalya var ya, başşehir Roma, oradan almışlar. Sonra maddeler yazılmaya başlanmış, tercüme edilmeye başlanmış. Sıra gelmiş, erkek erkeğe cinsi münasebet eden olursa bunlara ceza verelim mi vermeyelim mi konusuna gelmiş. O günkü heyet, o günkü komisyon kesinlikle bir erkek diğer erkekle rızalarıyla anlaşırlar, kendi arzularıyla bu işi yaparlarsa bunu suç saymayalım demişler ve suç saymamışlar. Şu anda Türk Ceza Kanunu'nda kendi arzularıyla bir erkek diğer erkekle cinsi alaka halinde, o rezalet halinde yakalanırsa vallahi Türk Ceza Kanunu bunu suç saymıyor, savcı veya hakim bir ceza veremiyor. Suç değil. Serbest. Bakın şu pisliği nasıl değerlendirmişler. Bunu size kaynak göstereyim. Zannediyorum çocuklarınızın evinde vardır. Meydan Laruz diye bir ansiklopedi var. Meydan Laruz. Ben ta talebeyken bunu almıştım. Kültür hazinesi bakımından. Bu Meydan Laruz ansiklopedisi kimin evinde varsa ona baksın. Hangi alfabetik sıraya göre tabi L harfine bakacaksınız. L harfinde livata, livata kelimesine. Livata demek erkek erkeğe cinsel ilişki demek. Livata diyor kitaplar. O livata kelimesini bulacaksın Meydan Laruz'da, karşısında yazıyor. Türk Ceza Kanunu'nda erkek erkeğe cinsi münasebet kendi arzularıyla olursa suç sayılmamıştır, cezası yoktur, serbesttir yazıyor. Aynen. Şimdi pislik nereden geliyor söyler misiniz? Sistemden, rejimden geliyor. Pislik. Allah katında zina, yani nikah olmadan bir kadınla cinsel ilişkide bulunmak Kur'an-ı Kerim'e göre nedir? Fuhuştur. Fuhuş nedir? Pisliktir. Bakın pislik. Allah'ın pislik saydığı bir cürüm, zina. Nikah olmadan hiçbir şekilde bir başka kadınla cinsi ilişkide bulunamazsınız. Ama bugünkü rejim, bugünkü sistem genel evleri, umumhaneler açarak nikah olmadan para karşılığı orada erkeklerle kadınların zina etmesine müsaade ediyor mu, etmiyor mu? Pisliklerden kaynaklanıyor, siz söyleyin. Sistemden kaynaklanıyor. Devletten kaynaklanıyor. Bizim geleneğimizde, bizim tarihimizde devlete ne derler, siz söyleyin. Devlet baba. Devlete baba demezler mi? Devlet baba. Devlet babadır. Çünkü himaye ediyor. Emniyetimizi sağlıyor. Irzımızı, namusumuzu koruyor. Devlet. Vatandaşta da devletin neyi olur? Kadınlar devletin neyi olur? Erkekler devletin neyi olur? Kadınlar devletin kızları olur. Erkekler de çocukları olur. Baba. Çocuklar gibi. Şimdi bir baba kendi kızını zina etsin diye erkeklere satarsa bu babaya ne derler? Pezevenk derler ya. Pezevenk. Meyyus. Davat. Ne derse de. Aynı şeyi devlet yaptığı zaman niye suç sayılır? Devlet de şu anda pezevenk değil mi? Aynı şeyi yapıyor. Kadınları para karşılığı genel evinde satıyor mu satmıyor mu? Niye? İşte pislik nereden kaynaklanıyor? Rejimden ve sistemden kaynaklanıyor. Bunları anlamadan Müslümanlık olmaz. Bunları anlamadan temiz toplum olmaz. Bunları izah etmeden temiz toplum yapamazsınız. Mümkün değil. Pislik rejimden geliyor. Rezaletten geliyor. Ondan sonra ben uzun bir yazı var. Şiir yazmış bir adam. Başka zaman okuruz inşallah. Vaktim yok ki. Ben de benim vakit yok. Yakınıyorum tabii. Bir düşünün ki hadise, sistem, hatta daha da felaketi, daha da rezaleti İstanbul'daki bu umumhaneyi genel evini işleten, bu İstanbul'daki umumhanenin işletmesini de mutlaka kastı mahsustur diyorum ben, yani bunda bir kasıt var. Bir Ermeni karısına vermişler işletmesi. Ermeniler İslam'ın düşmanlarıdır, Hazreti Muhammed'in düşmanlarıdır. Ermeni. Tarihimizin en büyük düşmanı Ermenilerdir. Tarihimizin, kültürümüzün, ülkemizin, bölgemizin en büyük düşmanlarıdır. En büyük düşmanımıza bakın umumhane işletmeciliği verilmiş. Bu da kafi gelmemiş. Orada çok, kadınları çok daha iyi satıyor, satışı iyi yapıyor, fuhuş sektörünü iyi işletiyor diye her sene vergi vererek, fazla vergi vererek rekor kırıyor diye bir de bu kadına şeref madalyası verilmiş mi, verilmemiş mi? Vallahi verilmiştir. Sistem bu kadar kirliyken vallahi toplum temiz olamaz, billahi toplum temiz olamaz. Bunları düşünmeden namaz namaz kılmayın, hacca maca gitmeyin Müslümanlar. Bizim derdimiz burada, bizim davamız burada, bizim mücadelemiz burada olacak. Ya uzun bir şiir, benim vaktim olma kardeşim. Bir şiir vermiş, uzun bir şiir. Olur mu? Rastgele çağırıp bunu incelemem lazım, okulam lazım. Vaktim yok benim yani. Bir şiir yazmış, belki güzel belki ama benim vaktim yok. Dersiniz, vaktiniz yok. Allah katında bir Müslüman, efendim bozma huzurumuzu kardeşim, yapma, etme. Bir kişinin şeyini uğraşamayın, burada bak cemaat var, Müslümanlar var, burada ben verilen her kağıdı okuyamam, her yazıyı okuyamam. Vaktimiz yok, bak ezan okunmaya 5-6 dakika kaldı. Sistem ile inancımız arasında çelişki var. Size soruyorum, inancımızda İslam'a göre, Kur'an'a göre bir Müslüman bir kadından süt emerse, ki bu çok oluyor, süt emme var. Süt emdiği kadının, eğer bu sütü emen bir erkekse, büyüdüğü zaman, evlilik çağı geldiği zaman, süt emdiği kadının kızıyla evlenebilir mi, evlenemez mi? Ebediyen evlenemez. Mümkün değildir. Evlenirse ne olur? Allah-u Teala'ya göre zina olur, fuhuş olur. Mümkün değil. Ama Türk Medeni Kanunu diye bir kanun var. Nereden almışlar bu kanunu siz söyleyin. İsviçre'den. İsviçre Hristiyan bir ülkedir. Hatta dikkatinizi çekerim, Avrupa'da bayrağında tek başına haç bulunan tek ülke İsviçre'dir. Bayrağının içinde, üzerinde tek başına haç. İstavroz dediğimiz haçın bulunduğu tek ülke, kopkulu Hristiyan ülke İsviçre'dir. Oradan almışlar medeni kanunu. Adına medeni demişler. Medeni kelimesi, bedevi kelimesinin karşılığıdır, zıddıdır. Bedevi demek çöl, medeni demek Avrupa demek. Tam karşına koy. Alınan bu kanunlarda şu anda Türk medeni kanununa göre bir kimse süt emdiği kadının, yani süt annesinin kızıyla evlenebilir, süt sayılmamış, günah sayılmamış, yasak sayılmamış, şu anda serbesttir. Allah'ın zina, Allah'ın pis saydığı bir sistemi, bir cürümü, bir kötülüğü sistem ne hale getirmişti söyleyin? Serbest hale getirmişti. Nereden kaynaklandığını bilmek lazım. Eğitim sistemi böyle. Bu ortamda toplum temiz olan, yani sistem değişmeden toplumu temiz toplum haline getiremezsiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Böyle laflarla, demeçle, beyanla, konuşmanla, kampanyayla vallahi bu olmaz. Nasıl olmayacaksın? Sistemin tepeden tırnağa değişmesi lazım. Eğitim sistemini, ekonomik sistemi vesaire sistemlerin gözden geçirilmesi. Nereden kaynaklanıyor? Bu sızıntı, akıntı nereden geliyor? Ticaret kanunların değişmesi lazım. Faiz, bütün pisliğin, bütün felaketin esasıdır. bütün günahların, bütün pisliklerin kaynağı, içki bütün kötülüklerin kaynağı Peygamberimizin ifadesiyle. Ama hepsi bugün meydanda. Hepsi bugün üretim halinde, kullanılır halde, yaygın halde. Nasıl toplum temiz olacak? Evet. İdare aynı şekilde. Bakınız mesela tarihiyle bir haber bir gazeteden kesmişim. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde bulunan Körler Okulu toplantı salonunda ilçeye bağlı köy ilkokullarında görev yapan 300'e yakın öğretmenin 300'e yakın öğretmenin 3 Milli Eğitim Müfettişi Başkanlığındaki toplantısında 300 küsur öğretmeni toplamışlar. İlçeye bağlı köy ilkokullarında görev yapan 300 öğretmen bir toplantı yapmışlar. Körler Okulu'nun salonunda toplantı yapmışlar. 3 tane Milli Eğitim Müfettişi gelmiş toplantıya, demek ki katılmışlar. Ve bu 3 Milli Eğitim Müfettişi başkan olarak, toplantıyı yönetecek olarak gelmişler. Toplantısında bir de bakmışlar ki salonda 5 tane hanım öğretmen başörtülü. 5 tane başörtülü öğretmen hanımdan toplantıya katılmışlar. Derhal müfettişler müdahale ederek ısrarla kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı oldukları gerekçesiyle bu 5 örtülü, başörtülü hanım öğretmenin salondan çıkartmadan, kovmadan göreve ve toplantıya başlamamışlardır. Resmi bir haber ya. O başörtülü kadınları salondan çıkartmadan hiçbir şey yapmamışlar. Düşünün yani, açık saçıklığı Rabbim vallahi pislik ilan ediyor. Kur'an-ı Kerim'e göre teberrüc, Arapçası teberrüc, açık saçıklık demek. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى İslam gelmeden evvelki cahil Arapların pisliği gibi açılıp saçılmayın, sırtınıza kadar soyunmayın, başınızı açmayın, bağrınızı açmayın. Kur'an Müslüman hanımlara ferman ediyor. Pislik mi diyor Kur'an? Ama görün ki milli eğitim sistemi bu pisliği medeniyet diye kabul etmiş. O 5 başörtülü hanım öğretmeni salondan çıkartmadan işleme girmemişler, hizmete başlamamışlar ve toplantıyı açmamış. Evvela başörtülüyü kovuyor, sonra toplantı yapıyor. Peki bu sistemde siz nasıl temiz kalacaksınız? Nasıl temiz olunacak? Nasıl dürüst olunacak? Nasıl hanım olunacak? Ve daha buna benzer bir hayli meseleler var. Rüşvet bütünüyle alınmış sürülmüş dediği gibi. Geçen ders dediğim gibi, eğer bu sistemin çarkı durdurulmazsa, bu istikamette dönmeye, çalışmaya devam ederse, büyük şehirlerde inanın ki rüşvet vermeden tuvalete bile gidemeyeceksiniz. Bırak iş yapmayı da çiz bile yapamayacaksınız. Bu hale geldi ve gırtlağa dayandı, şimdi sistem tıkandı. Sistem dayandı, sistem tükendi. Bu da Allah'ın bir lütfudur. Rabbim bir felaket vermeden bizi bu hallerle uyarmaya çalışıyor. Uyarmaya çalışıyor bizi. Bakın tıkandınız diyor. Başınıza bir Sırp belası gelmeden, Yunan belası gelmeden, Ermeni belası gelmeden uyanın diyor. Dönün diyor. Neye? Nereye? Allah'a dönebilirsin. Allah'tan daha başka kime dönebilirsin? Hani cenaze haberi işittiğimiz zaman bir Müslümanın ölümünü, öldüğünü duyduğumuz zaman Peygamberimizin bize öğrettiği bir şey var, bu dua var. Ne diyoruz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Raciun. Raciun demek müracaat, rücu, dönüş yani. Yine dönüşümüz Allah'a olacak. Sen istediğin kadar kaç, Allah'ın nizamından, Kur'an'ından, ahkamından, şeriatından kaçabildiğin kadar kaç, en sonunda Allah'a gelip teslim olmuyor musun? Nereye gidiyorsun ki zaten? Ve ilallahi turca'ul umur. Eninde sonunda dolaşıp Allah'a geliyorsun. Mümkün değil. uzaklaştır. Allah'ın sistemine, yani ölüm sistemine, vefat sistemine gelip teslim oluyorsun. Öldüğün zaman teslim oluyorsun da hayatındayken niye İslam'a teslim olmuyorsun? Bu suali bütün beyinlere şimşek gibi sormak lazım. Ruhlara, gönüllere sormak lazım. Ey insan, sonunda istesen de istemesen de Allah'ın nizamına, ölüm kanununa, küllü nefsin zayikatül mevt hükmüne teslim oluyor musun, olmuyor musun? Oluyorsun. Yaşarken de Allah'ın nizamına teslim ol, ne olur. Mutluluk orada, saadet orada, selamet orada, hakikat orada, adalet orada, fazilet orada, namus orada, iffet orada. Niye teslim olmuyorsun? Yani kaçsan kaçsan nereye kadar kaçarsın? Kaçmak çare değil ki. Bak tıkandın. İşte sistem tıkandı. Vallahi tıkandı. Amiri değiştiriyor olmuyor, memuru değiştiriyor olmuyor, müdürü değiştiriyor olmuyor, hazine müdürün birini alıyor, birini koyuyor. Ne yaparsan yap değişmiyor. Yine hırsız, yine hırsız. Çünkü sistem yetiştiriyor hırsızı. Yani bugün kim neyin başına getirirsen getir, hırsız. Sistem öyle. Allah'a inanmıyor, ahirete inanmıyor, hesap gününe inanmıyor, mahşere inanmıyor, mizana inanmıyor, sırata inanmıyor, cennete, cehenneme inanmıyor. Bu adam nereye gelirse gelsin soyar. Köşeyi dönmenin eğitimi veriliyor, hırsız olmanın eğitimi veriliyor, Allah'tan korkmamanın eğitimi veriliyor. Her şeyin dünyadan ibaret olduğunun eğitimi, ahiret diye bir alem olmadığının eğitimi veriliyor. Nasıl durduracaksınız? Mevlana öyle söylüyor Mesnevi'de, diyor ki Allah'tan korkmayan, ahiret gününe inanmayan, hesap gününe inanmayan bir adamı bir milletin idaresinin başına getirmek, idarenin başına getirmek, tilkiyi tavukların bulunduğu kümesin başına müdür yapmak gibidir diyor. Sen tilkiyi kümese müdür yaparsan ne yapar? Bütün tavukları yer ya. Vallahi böyledir ya. Tilki hiç kümese müdür olur mu ya? Olur mu yani? Ki bugün sistem budur. Adam tilki getirmiş sular idaresinin başına. Millet tavuk, herif tilki. Bak ne biçim soydu. Ne biçim bitirdi işi. Ne korkunç bir facia. Acaba insanlık tarihinde bundan daha büyük namussuzluk var mı tarihte? Bir milletin suyunu bu kadar israf etmenin, bir milletin gırtlağından kesip aman suyum kesilmesin, hayatım pis olur, akın evinde hayatım durur diye korkan bu zavallı insanların ellerinden toplanan su parasını karısına şu kadar milyar, Yahudilere şu kadar milyar, partiye şu kadar milyar, İsviçre'ye şu kadar milyar hiç duyulmuş görülmüş mü? Sebep budur. Ezan okundu, farkında oldum. Fakat daha ben derse girdiğimi zannetmiyorum. Yani konuya daha girmedim. Nereden başlayayım, nereye getireyim, nereye konuşayım? Ders düzeni olmadığı için cemaat ezana, benim kürsüye çıktığım zaman cemaatin tamamı şurada hazır olmadığı için derse başlayamadım. Bir oradan bir oradan ders yaptım, ders mi yaptım, ters mi yaptım, ne yaptım bilmiyorum yani. Allah-u Teala en kısa zamanda benim dediğim gibi her işimizin düzene gireceği ilahi düzeni bu millete nasip etsin inşallah. Kardeşler, mümkün mertebe rica edeceğim, yani fazla çok ciddi, çok zaruri işiniz yoksa, mutlaka da vaaza gelecekseniz vakitli gelin Allah aşkına. Hani gelmeyecekseniz zaten gelmiyorsunuz ama geliyorsanız biraz daha şöyle fedakarlık ederek vakitli gelin ki dersimizin başı belli olsun, sonu belli olsun. Ben de şöyle rahat edeyim, rahat konuşayım, rahat konuyu ortaya koyayım. Ben derse başlıyorum, cemaat sonradan geliyor, dersin başlangıcı dinlememiş oluyor, sonunda bir şey. Aksine de yanlış şeyler kalıyor. Baş tarafını dinlemediği için son taraf ona ters geliyor. Yanlış manalar çıkıyor. Cenab-ı Hak cümlemize medeb-i inayetler ihsan etsin inşallah. Haftaya devam edeceğiz. Kardeşler, yardım etmeden camimize de çıkmayın. Ben söylemeye de gerek yok zaten, sık sık söylüyoruz. Adeta utanç verici bir hal alıyor ama siz meseleyi bilenlersiniz, halimizi bilenlersiniz, görüyorsunuz göz önünde. Kış da yaklaşıyor, soğuklar yaklaşıyor. Buradan mutlaka üst kata, kubbe altına çıkmak istiyoruz. Bu isteğimizin yerine gelmesi sizin gayretinize, himmetinize, yardımınıza bağlıdır. Başka hiçbir yerden de alacağımız bir şey yok. Ya cemaatimiz olacak ya olmayacak. Cemaatimiz olursa camilerimiz var. Cemaatimiz olmasa camilerimiz yoktur. Allah-u Teala varlığımızı daim eylesin inşallah. Yaptığınız yardımları cennetine sermaye eylesin Rabbim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.